А таке справжнє, єдине кохання було? У мене все справжнє, тільки пломби в зубах не справжні. Ха, от гуморист, це мені подобається. Добре, будьмо. Юрко вимкнув диктофон. А коли пару слів без протоколу? Чи була жінка така, щоб на все життя, щоб... Я почухав за вухом. Да, брат. А я любив. Як любив? Артистично підпер кулаком щоку Юрко, не чекаючи моєї відповіді. Якби ти лиш міг це уявити, продовжував він картонними фразами кореспондентської патетики. Але вона була чужою дружиною. Вона була такою молодою, доброю, гарною. Боже, як я її любив! Рука так само артистично охоплює чоло. Чекай, Гриша, ще повтори! Барабанячи пальцями по високій тонкій склянці, я міркував, і чому всі так прагнуть мені сповідатися. Ненавиджу сам вивертати душу на показ, як продавець секонд-хенду ношену шкарпетку, і не люблю слухати чужих сповідей. Я не святий отець, я либонь це такий грішник. До того ж мені завжди підозрілий надмірний пафос, особливо після сотні крапель алкоголю. Не можу терпіти, коли за осідленим пляшками столом закипають розмови про любов, патріотизм та Бога. Взагалі надмірний вияв п'яних почуттів мене насторожує. Пригадую афганського рейнджера якійсь компанії. Захмелілий воїн-інтернаціоналіст з десяток разів по колу розповідав, як вибухнула вантажівка з солдатами, підірвавшись на потужній італійській міні. «І понімаш?» – дихав лице перегаром, повісивши мені на плече скволілу руку. «Дивлюся, як у замедленій зйомці машина розлітається, вспишка, дим, реб'ята підлетіли вгору і опадають. Нікада, брат, не забуду, нікада». Це розповідалося все з тим же фільмовим трагізмом і дешевою награною мімікою. В щирість оповідача не повірилося вже за третім разом. Коли вп'яте пролунала фраза «Нікада не забуду, як ребята підлетіли вгору і падають», я взагалі засумнівався, чи був рейнджер на тій війні. З неї рідко поверталися балакучими. Як виявилося, був. Знайомий пояснив. Та, чмиряка. Він автомата тільки на присязі тримав. Друкував у штабі на машинці. Юрко, як виявилось, продовжував творити свій пластмасовий вступ до теми кохання. Мені хотілося ляснути долонею по столу, щоб забрещали склянки і крикнути «Годі!» До діла. Скажи хоч одну людську фразу. Досить цього драговиння. Ні про що. Яке ліплять дописувачі багатотиражок, заочно закінчивши на трійки журфак. Скажи живе слово. Чи теж такий? І пік твого обдарування минувся в шкільні роки, коли ти писав на олімпіадах безкровно фальшиві твори про першу вчительку і захист природи. Але ж я бачу, що ти не стих. Та замість цього я запитав нейтрально. Як її звали? Олена. Лінуся. Якось дивно здригнувся його голос, і він швидко закліпав. Від награного пафосу не лишилося й сліду. Вона вчилася на юридичному, мала сина і чоловіка. І мене теж трохи любила. Трохи любила. Мені якось аж шкода стало Юрка цієї хвилини, так наче він прочитав мої думки. Ну, дурна моя звичка шукати свою вину навіть там, де її нема. До абсурду нема. Хоча алкоголь має якусь містичну природу. Між співрозмовниками встановлюється незриме енергетичне поле. Звичайно, коли вони – мислячі істоти. Між тваринами не встановлюється. Алкоголь – живий, хитрий, підступний звір. Він злий і безжальний, але не дурний. Добрій людині він може розширити очі душі, хоча краще не закапувати для такого розширення. Можеш непомітно перескочити межу. А з тварини? З тварини він робить ще більшу тварину. «Алкоголь відкриває дорогу фатальним перечуттям», – писав я в якійсь статейці, газету засипали листами обурені пенсіонери. Що він проповідує? Та ця думка належить Джекові Лондону. Прочитайте «Джон, ячмінне зерно. Стосунки письменника і алкоголю. Стосунки друзів-ворогів». Здається, після вжитого думка починає працювати нечітко. Згадався напівзнайомий наркоман. Він, схоже, вже доходив. Але дивовижа, він ніби вгадував думки. Тільки роззявиш рота спитати...